بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله tukiendelea na kitabu chetu cha usulu sittatul adhima ambacho amekiandika al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhabi. Misingi hii sita ni misingi ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, na ameibainisha misingi hii sita mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na wanawajibika Waislamu kuifahamu misingi hii ili iwasaidie kurudi na kuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ambayo Allah amedhamini kuwapa watu izza na heshima, kuwa na utukufu kwa watu kushikamana na kurudi katika dini. Tuliweza kuona msingi wa kwanza ambao ni al-ikhlasu dinu lillah. Msingi wa kwanza ulikuwa ni kutakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kuitakasa dini na shirki, kujiweka mbali na ushirikina na kuabudia pamoja na Allah asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi ambao tuliona kuwa shaitani alayhi la'ana ameuharibu kwa Waislamu pale alipowatengenezea mazingira ya kuwaheshimu na kuwapenda mawalii, na hivyo ikaonekana watu watakapokuwa hawakurubishi mawalii wa Allah katika ibada zao watakuwa hawajawapenda wala hawajawaheshimu. Matokeo yake watu wakawachanganya mawalii na masharifu pamoja na Allah tabarak wa ta'ala katika ibada zake, na wakaingia katika shirki pasina kujifahamu. Na watu wanasoma Qur'ani lakini hawajui ikhlas, na watu wanahifadhi Qur'ani lakini hawajui ikhlasi katika dini, kwamba ikhlasi ya dini iko namna gani. Utakuta mtu amehifadhi Qur'ani vizuri, amezihifadhi hadithi za mtume vizuri, lakini yad'u ma Allah ilahan akhar, anaomba kumuomba Allah pamoja naye kitu kingine. Ima inaweza kuwa anamuomba wali, na ima inaweza kuwa anamuomba malaika, na ima inaweza kuwa anamuomba mtume pasina kujijua kwamba anafanya shirki. Na haya ni madhara ya kutoifahamu tauhidi au kutoifahamu ikhlas katika dini iko namna gani. Kwa Allah anataka atakasiwe dini kwa maana ya kwamba aabudiwe peke yake, asishirikishwe na kitu chochote. Huu ulikuwa ni msingi wa kwanza. Sawa. Msingi wa pili ulikuwa ni ujubu ijtimai fi dini. Hiyo dini ambayo ishafanywa utakaso na ikatakaswa na shirki na yale yenye kuiharibu dini, Allah akatuwekea msingi wa pili kwamba ni lazima tushikamane kwenye dini, kwamba lazima sote tuwe wamoja kwenye dini na dini yetu iwe moja, na wala tusifarikiane katika dini. Na huu ni msingi wa pili. Tukakatazwa sisi tusiwe kama waliokuwa kabla yetu Mayahudi na Manaswara, ambao walitofautiana katika dini na ikawa sababu ya kuharibikiwa na kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wakaangamia. Na tuliweza kuzungumza msingi huu katika kipindi kilichopita, ambao ni msingi wa pili, ulazima uwajibu wa Waislamu kushikamana katika dini, kuwa pamoja katika dini. Na kuwa pamoja katika dini, dini inayozungumzwa ni dini aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sio dini ambayo watu wamezoea katika maisha yao. Bali pia Allah alitueleza mengi kwamba watu kutokuwa pamoja katika dini watagombana, watafarikiana, na itakuwa sababu ya kutokuwa na nguvu na kutokuwa na heshima. Kwa hiyo misingi hii miwili ni misingi ambayo inatuonyesha kwamba turudi katika dini na pia vile vile tuwe wamoja na tushikamane katika dini. Leo biaunillahi ta'ala tutaingia katika msingi wa tatu, nao inna min tamami al-ijtimai as-sam'u wat-ta'a. Msingi wa tatu shekhe anatufundisha, anasema ndani ya kitabu chetu cha al-usulu thalatha, cha usulu sittatul azima, kitabu ambacho kimetuwekea misingi hii sita ambayo Waislamu kwa pamoja tunawajibika tuwe nayo katika maisha yetu, tushikamane nayo katika maisha yetu, lakini kila mmoja aifanyie kazi. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala katika msingi wa tatu ambao ndio leo tunauingia, inna min tamami al-ijtimai, hakika katika ukamilifu wa watu kuwa wamoja, yani ukamilifu wa umoja katika dini, umoja ambao ni msingi wa pili tumewajibishwa sisi, lazima tuwe wamoja. Sasa hatuwezi kuwa wamoja ila kwa msingi huu wa tatu. Anasema shekhe, inna min tamami al-ijtimai, hakika katika ukamilifu wa mshikamano katika dini, as-sam'u wat-ta'a, ni lazima kipatikane kitu kinaitwa as-sam'u wat-ta'a. As-sam'u ni usikivu na at-ta'a ni utiifu. Kwa hiyo ipatikane usikivu na utiifu, liman ta'ammara alaina, kwa yule atakayekuwa kiongozi wetu. Na neno ta'ammara ni mtu kuchukua madaraka kwa nguvu. Mathalan, kiongozi ametawala na yeye ndio mwenye dola, yeye ndio mwenye nguvu, basi watu lazima wamsikilize na lazima wamtii. Kwa hiyo kumtii kiongozi na kumsikiliza kiongozi ni katika mambo yatakayopelekea umoja uweze kuthibiti. Akasema walau kana abedan habashia, japo yule kiongozi atakuwa ni mtumwa wa Kiafrika na wale anaowatawala ni Waarabu wa asli wenye heshima na utukufu ya Uarabu, lakini kiongozi wao akawa ni mtumwa, inawajibika juu ya hawa ambao ni watumwa, ni waheshimiwa watukufu, wamsikilize yule kiongozi wao na wamtii. Anasema shekhe, fabayyana Allahu hadha, Allah akaubainisha msingi huu ndani ya Qur'ani, bayanan shafia, ubainifu ambao unaondoa utata kwa mtu mwenye kuelewesha, kafian, na unamtosheleza anayetaka kuelewa vizuri, hapati shida. Ubainifu aliobainisha Allah ndani ya Qur'ani juu ya msingi huu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi ni ubainifu wa wazi, ubainifu ambao anaelewa atakayeeleweshwa na anatosheka atakayepewa hujja zake, na wala hawezi kuwa na utata katika kichwa chake baada ya kubainishiwa ubainifu aliobainisha Allah ndani ya Qur'ani juu ya msingi huu. Sheikh akasema biwujuhin min anwa'il bayani, kwa namna mbalimbali za ubainifu, za namna za ubainifu ambazo Allah amezibainisha, biwujuhin, kwa namna mbalimbali, min anwa'il bayani, kuna kwa namna za kubainisha, shar'an wa qadara, kisheria na pia kimazingira Allah amebainisha msingi huu. Thumma swara hadha al-aslu, pamoja na ubainifu huwa alobainisha Allah, kisha ikawa msingi huu wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi la yu'rafu inda akthari man yad'i al-ilma. Haufahamiki msingi huo kwa wengi ambao wanadai ni wasomi. Msingi ambao Allah ameubainisha ubainifu wa wazi unye kutosheleza kwa namna mbalimbali za ubainifu kisheria na kimazingira, lakini pia cha ajabu ikawa wale ambao ni wasomi wengi wao hawaujui msingi huu. Fakaifa la amalu bi, kama hawaujui vipi wataufanyia kazi? Huu ndio msingi wetu wa tatu ambao leo tutaubainisha, kama alivyosema Sheikh kwamba Allah ameubainisha msingi huu bayanan shafian kafia biwujuhim min anwa'il bayani. Allah amebainisha msingi huu katika Qur'ani, na pia mtume kaibainisha msingi huu katika sunna. Msingi gani? Msingi gani? As-sam'u wa ta'a liman ta'ammara alayna. Msingi wa tatu ni as-sam'u wa ta'a liman ta'ammara alayna, kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Leo shujaa ni mtu gani katika jamii ya watu? Mtu akitaka onekane shujaa aweje? Si awe mwenye kushambuliana na viongozi na kuwazungumza katika mimbari na kuwatukana na kutaja aibu zao, ndio atakuwa kiongozi na atakuwa mtu shujaa. Sasa msingi huu anasema Sheikh, min tamamil ijtimai, katika ukamilifu wa kutengeneza umoja, yani umoja wa Waislamu hauwezi kuwepo ila ipatikane as-sam'u wa ta'a liman ta'ammara alaina, usikivu na utiifu kwa viongozi. Viongozi katika dini wapo sehemu mbili. Viongozi katika dini wako sehemu mbili, kama imekuja kwenye Qur'ani katika suratul Nisa'i katika aya ya 59, suratul Nisa'i aya 59, Allah anaeleza ubainifu wa kisheria. Ubainifu wa kisheria, si Allah amebainisha shar'an wa qadara, kisheria na kimazingira. Kisheria kwa maana ya kwamba shar'a maana yake kwa kitabu na sunna ndio shar'a, na qadaran maana yake ni hali ya umma, ya mazingira. Allah anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, waumini waislam, atiu Allah wa atiu rasula, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu. Utaona Allah amezungumza kuambia waumini wamtii Allah ni amri, na akaweka harfu inaitwa harfu al-atfi, wawu wa atiu rasula, na mtiini mtume. Vile ambavyo mnamtii Allah, basi hivyo hivyo mumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kisha akasema wa ulil amri minkum. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullah, Allah hakusema wa atiu ulil amri minkum, amesema wa ulil amri minkum, na akafanya hadfu ya taa, akaifuta neno wa atiu na akaleta ibara wa ulil amri. Kwa sababu wanasema ahlul ilmi, taa ya viongozi, kuwatii viongozi kuna simama kwa pale viongozi watamtii Allah na mtume. Sinaeleweka vizuri? Kwa maana hiyo, kuwatii kwetu sisi viongozi tutawatii pale tu viongozi hawa watatuamrisha yale yasiyopingana na ya Allah na ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na kama viongozi wataamrisha maasi, basi haitafaa kuwatii viongozi katika maasi. Kwa hivyo Allah akasema wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu. Pia ulil amri, viongozi, wamefasiri salafu kuwa ni al umarau wal ulamau. Viongozi walozungumzwa katika aya hii ni al umarau, watawala, wal ulamau, na wana wa chuoni. Hawa ndio viongozi. Tumetakiwa tuwatii viongozi. Viongozi ni al ulamau na wapi? Na umarau. Viongozi wako sehemu mbili. Viongozi watawala na viongozi wana wa chuoni. Allah ametutaka tuwatii. Kubainisha kwamba hawa wana wa chuoni wanaingia katika aya hii ni pale imekuja katika suratul Nisa'i, kama sikusahau itakuwa aya 50 na kidogo hivi. Allah anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi. Pindi linapowajia watu jambo likatokea, likawa jambo hilo ni la hofu, manake linatia wasiwasi, lina madhara ndani yake, au likawa ni jambo la furaha, lina khairi ndani yake, adha'u bihi, kawaida ya watu haraka wanaanza kulitangaza lile jambo wakilipata. Limetokea jambo, basi wanaanza kuzungumza lile jambo. Allah anasema walau radduhu ila rasuli, lau watu hawa kabla ya kulizungumza jambo hilo ambalo limetokea wangelirejesha kwanza kwa mtume, wakamuuliza mtume faida ya kuzungumza na madhara ya kutolizungumza. Alafu akasema wa ila ulil amri minhum, na wangelirejesha sehemu ya pili kwa viongozi wao. Ikaja viongozi wao hapa ni wanawachuoni pale aliposema Allah la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, basi watajua ufumbuzi wa jambo hilo, maslahi yake na madhara yake, wale ambao ni wafuatiliaji wa mambo kielimu. Kwa hiyo viongozi wa dini ni ulil amri, na pia viongozi wa utawala ni ulil amri. Hawa tumeambiwa na Allah tuwatii pale watakapokuwa wanatuamrisha katika mema pasina kutuamrisha katika maasi. Aya nyingine katika surati al-Anfali katika aya ya 46 Allah anasema wa atiu Allah wa rasulahu, mtiini Allah na mumtii mtume wake, wala tanaza'u, na wala msigombane, fatafshalu wa tadhhab rihukum, mtasambaratika na nguvu yenu itapotea. Wasbiru, kuweni ni watu wenye uvumilivu, kuweni watu wenye subra, inna Allaha ma'a as-sabirin, hakika Allah yupo pamoja na watu wenye subra. Kwa hiyo kwa maana kwamba tutagombana, tutazozana, maisha ya kibinadamu mambo kama haya yapo, watu watakosana, lakini waangalie kukosana kwao na jambo loko mbele yao ni dini. Ama katika dini, basi watu lazima wawe makini kuangalia, kuelewa ya kwamba kusambaratika kwao kutaleta madhara makubwa katika dini. Kwa hiyo tumeamrishwa na Allah tuwe wamoja na tushirikiane, na katika mambo yanayopelekea watu kuwa wamoja na ukamilifu wa umoja huu ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Aya nyingine katika surati Ali Imran aya 103 Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Aya zote hizi zatuonyesha sisi ulazima wa kushirikiana, ulazima wa kuwa pamoja, na aliwezi suala la watu kuwa pamoja kama halitakuwa na kiongozi. Kwa hiyo utaona kwamba watu wanahitaji kiongozi, maumbile ya wanadamu yanahitaji viongozi, kisheria pia yataka viongozi. Na katika sunna amebainisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, hadithi katika sahihu al-Bukhari pia katika sahihu Muslim, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema maneno haya ameyazungumza Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, anasema bayana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tulimpa bai'a. Bai'a ni ahadi ya utiifu kwa kiongozi, inaitwa bai'a. Bai'a ni ahadi, ni mkono wa ahadi ya utiifu kwa kiongozi, kwamba mimi nitakutii na sintakuasi. Anasema sahaba huyu, tulimpa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi wetu, ala sami'i wa ta'a, kwamba tutamsikiliza na tutamtii. Fi manshatina wa makarahina, katika mambo ambayo tukiwa katika hali ya uchangamfu tutamtii, na tukiwa katika hali ya uchovu tutamtii. Tukiwa katika hali ya furaha tutamtii akituamrisha, na tukiwa katika hali ya kutokuwa na furaha pia tutamtii na tutamsikiliza. Wa usrina wa yusrina, tutamtii tukiwa katika hali ya wepesi, na pia tutamtii Mtume tukiwa katika hali ya uzito. Mambo yetu ni mepesi, shughuli zetu zinakwenda, akituamrisha Mtume tutamtii. Mambo yetu ni magumu na mambo yabadilika na hali ni mbaya, lakini akituamrisha pia Mtume tutamtii. Wa atharatun alaina, na pia tukampa ahadi kwamba tutamtii hata katika yale mambo ya upendeleo, kwamba Mtume aweza kumpendelea fulani na mwingine asimpendelee, basi pia tutatii. Akisema nampa huyu na huyu simpi, tutaridhika. Hii ni ahadi masahaba waliweka kwa Mtume. Kisha akasema jambo la tatu, wa alla nunazi'u al-amra ahlahu, na tulimpa ahadi Mtume kwamba hatutamnyang'anya madaraka mwenye madaraka yake, hatutamvua mtu kwenye madaraka aliyopewa. Kala, akasema sahaba, illa antara ukufra mbawaha, tumekawambia isipokuwa mtakapoona kwa yule mtawala wenu, kiongozi wenu, ukafiri wa wazi, anafanya kufru za wazi hadharani. Indakum minallahi fihi burhanun, ninyi katika yale anayoyafanya ya ukafiri mna hujja za wazi na mna dalili za wazi juu ya yale mambo ya kufiri anayoyafanya, hapo mtaruhusiwa kumuondoa madarakani, lakini hamruhusiwi kumuondoa mtu katika madaraka yake kwa hali yoyote, ila itakapokuwa mtu huyo amefanya ukafiri wa wazi na hadharani, na nyinyi mna hujja juu ya yale mambo aliyoyafanya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi ya kuwatii viongozi, na pia kwa hadithi hii inatuonyesha kwamba hairuhusiwi kumuondoa mtu katika madaraka. Pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaeleza juu ya viongozi katika hadithi nyingine. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hadithi hii imetoka Imam Bukhari na pia Imam Muslim pia ameitoa hadithi hii kutoka sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuhusu na kuwatii viongozi. Mtume anasema, man ra'a min amirihi shay'a, yeyote ambaye ataona kwa kiongozi wake jambo, falyasbir, basi avumilie. Ukiona kwa kiongozi wako mambo usiyopenda anafanya, basi uvumilie. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran, kwani hakika yule mtu ambaye atajitoa katika umoja japo kwa hatua moja, shibri moja tu, famata, akafa katika hali amejitoa kwa kiongozi huyo, famitatuhu jahiliya, kifo chake kinahesabika ni kifo cha kijinga, kifo cha kijahiliya. Maana kama Waislamu wameafikiana kwa kiongozi na ndiye mtawala, basi wewe utakapomuona yule kiongozi anafanya jambo ambalo hulipendi, si zuri, ni jeuri fulani, ama ni dharau fulani, ama ni upendeleo fulani, basi wewe unatakiwa na Mtume usubiri, usubiri na wala usijitoe katika jamaa hiyo. Kwani mtu atakayejitoa katika jamaa ya kiongozi, katika utawala wa kiongozi kwa shibri moja, manake kwa hatua moja, akafa katika hali hiyo, kifo chake ni kifo cha kijahilia. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ambayo ameisimulia al-Imamu Muslim, ameitoa al-Imamu Muslim katika sahiha Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mtume anasema man khala'a yadan min ta'a, man khala'a yadan min at-ta'a, yeyote ambaye ataondoa mkono wake wa utiifu kwa kiongozi. Alikuwa ni raia mwema mtiifu kwa kiongozi, lakini akamuona kiongozi wake ameyafanya mambo ambayo yeye hayapendi, si mazuri, basi mtu huyo akajitoa kwa kiongozi yule. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema laqiya Allah yawm al-qiyamati, mtu huyu atakutana na Allah siku ya kiyama, la hujjata lahu, hatakuwa na hoja ya kujitetea mbele ya Allah. Mtu ambaye atajitoa kwa mtawala kiongozi wake akaacha kutii, akikutana akafa katika hali hiyo, siku ya kiyama atakutana na Allah na hatakuwa na hoja ya kujitetea kwa yule kiongozi. Na ikaja katika tamko lingine, man nazaa yadan min at-ta'a, atakayeuondoa mkono wake wa utiifu kwa kiongozi, laqiya Allahu yawm al-qiyamati la hujjata lahu, siku ya kiyama atakutana na Allah akiwa hana hoja ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja pia katika hadithi nyingine, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ameeleza katika hadithi ya Abdullah, hadithi ya Abdullah ibn Umar, anasema Abdullah ibn Umar, kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi safarin, tulikuwa siku moja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam safarini, fanazalna manzilan, tukashuka sehemu tukaweka kituo, fanada munadi rasulillah, akaita muhitaji wa mtume, akawaita watu, as-salatu al-jami'a, as-salatu al-jami'a, as-salatu al-jami'a, watu wanaitwa wakusanyike. Anasema Abdullah ibn Umar, fajtama'na ila rasulillah, tukakusanyika sote kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, faqala, mtume akasema kutuambia, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah, hakika hakuna mtume yoyote ambaye Allah alimleta kwa watu wake, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayr ma ya'lamuhu lahum, isipokuwa yule mtume alikuwa anawajibika, ni haki kwa yule mtume kuwafundisha umma wake mambo ya khairi anayoyajua, wayunziruhum sharra ma ya'lamuhu lahum, na watahadharishe na shari ambayo yeye anaijua yule mtume, awatahadharishe umma wake na shari, wa inna ummatukum hadhihi ju'ilat 'afiyataha fi awwaliha, na huu umma wenu ninyi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ubora wake umeweka mwanzoni, ubora wa umma huu na afya na uzima wa umma huu uko mwanzoni, wasayusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha, na umma wa mwisho watakaokuja baada yetu sisi, sasa hao watakaokuwa katika karne za mwisho watapata mambo mabaya na matatizo makubwa makubwa ambayo nyinyi mwayakanusha, hamwezi kuwa nayo. Akawaambia, taji'u fitnatun, itakuja fitna, yurabtiku ba'duha ba'da, itawapelekea fitna hiyo wapigane na hawa Waislamu, watawateka hawa na hawa watawateka hawa, kuwafanya wenzao kuwa ni watumwa. Taji'u fitna, itakuja fitna, fayakulu lmuminu hadhihi muhulikati, kwa uzito wa ile fitna muumini atakuwa anasema hii itaniangamiza, sintobakia hai. Kisha ile fitna inaondoka. Wataji'u lfitna fayakulu hadhihi, itakuja fitna nyingine, atasema hii ndio ya mwisho, hii ndio ya mwisho, lakini na yenyewe itapita. Mtume anasema, faman ahabba an yuzahziha anin nari, yeyote ambaye anapenda kutengwa mbali na moto, wayudkhila aljanna, na aingie peponi, faltatihi maniyatuhu, basi yamkute mauti yake, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, akiwa anamuamini Allah na anayamini siku ya mwisho. Waliati ila nnasi alladhi yuhibbu an yu'tiya ilayhi, na wafanyie wenzake yale ambayo anapenda na wao wamfanyie. Kisha mtume akasema wa man bayaa imaman, na yeyote ambaye atampa baya kiongozi mtawala, fa'atahu safaqata yadahu, akampa uwazi wa mkono wake, wa thamarata qalbihi, na akamfungulia moyo wake kwa utiifu, falyuti'hu in istata'a, basi amtii yule kiongozi pale atakapokuwa anaweza katika yale atakayomwamrisha. Fa injaahu akhar, akijitokeza mtu mwingine sasa, yunazi'uhu, anakuja kumpindua yule kiongozi aliyoko madarakani, fadribu umqal akhar, basi muweni yule mwingine aliyekuja. Akija mtu mko na kiongozi wenu mmoja akaja kutaka kumpindua yule kiongozi akae yeye, basi muweni yule ambaye atakuja kwa lengo la kumpindua yule kiongozi. Haya maneno ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutukataza sisi kupambana na kutukanana na kushambuliana na viongozi, kwamba jambo kama hili linaharibu mujtama. Hadithi nyingine katika mlango huu wa qadar wa shar'a au qadariya shar'iyya, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaeleza maneno, anasema katika hadithi ya Irbad ibn Sariyata radhiyallahu anhu, katika hadithi ya Irbad ibn Sariyata radhiyallahu anhu, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii, yani wasikilizeni viongozi wenu na mwatii viongozi wenu. Wa in amra alaykum 'abdun habashiy, hata kama atakayechukua madaraka juu yenu atakuwa ni mtumwa wa Kiafrika. Katika hadithi ya Irbad ibn Sariya ambayo mtume ameeleza usia wake na unaitwa ni usia wa kuaga, mtume alisema kuambia masahaba zake katika hadithi hiyo ya Irbad ibn Sariya, anasema radhiyallahu anhu, wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alitutolea mawaidha sisi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mawaidhatan baligha, mawaidha ambayo ilikuwa ya ndani sana yenye kusisimua na kutoa machozi. Mtu mmoja akasema kumwambia mtume, inna hadhihi mawaidhatun muwaddi'i, hakika haya mawaidha ya leo ambayo umetutolea ni mawaidha ya mtu anayaga. Fausina, tunaomba usia wako wewe mtume. Katika riwaya mtume akamwambia, yule bwana alimwambia mtume, famadha ta'ahadu ilaina ya Rasulullah, ni usia gani ambao unatuachia sisi ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallama akatuachia usia, jambo la kwanza akasema, usuikum bitaqwa Allah, jambo la kwanza ninakuhusieni mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, fungamaneni, jiwekeni karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio ulikuwa usia wa kwanza, kumcha Allah. Kisha mtume akasema, wasam'u wa ta'a, usia wangu wa pili ninakuhusieni muwe wasikivu na muwe watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakayetawala juu yenu akachukua mamlaka ya utawala atakuwa ni kiongozi ambaye ni mtumwa. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atatawala juu yenu mtumwa wa Kiafrika. 'Abdun habashi imekuja katika riwaya. Mtume anataka watu wasikie na watii. Huo ni usia wake wa pili. Kisha mtume akasema usia wake wa tatu ni zama zitakotokea ikhtilafu. Akasema katika maneno yake usia kwamba, wa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, na yule ambaye ataishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi katika hii dini. Fa alayhi bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin, ni juu yake kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu waliokuwa wema. wa iyyakum wa muhdathatul umur. Usia wa nne, mtume akatuhusia kujiepusha mbali na mambo ya uzushi, kisha akayaita kwamba fa inna kulla bid'atin dalala, mambo yote ya uzushi ni upotovu. Kwa hiyo utaona katika hadithi hii inatuonyesha mambo haya manne ambayo mtume alihusia, kawahusia watu kumcha Allah, kawahusia watu kuwatii viongozi, kawahusia watu ikitokea tofauti warejeshe tofauti yao kuangalia vile alivyofanya mtume na masahaba zake, na jambo la nne kawahusia watu wachukue tahadhari na mambo ya uzushi katika dini. Sehemu ambayo tuko sisi katika mlango wetu ni sehemu ya kuwatii na kuwasikiliza viongozi. Kwa hiyo tumeona aya na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimetuamrisha kuwasikiliza na kuwatii watu gani? Viongozi. Simeleka vizuri. Tumetaja viongozi wamegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wanaitwaje? Al-umara'u, ambao ni watu gani hawa? Ni watawala. Na sehemu ya pili ni al-ulama'u, ni wana wa chuoni. Hii ni sehemu inaitwa shara'a, ni sehemu ya kisheria, maana yake imesimama kwa mujibu wa kitabu na sunna si kuwatii wao. Lakini pia qadaran, kimazingira Allah ameweka ahadi ya kanuni ya dunia yake kwamba watu watakapokaa katika mazingira ya kuwatii viongozi, basi wataishi kwa amani na watapata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hali ya umma wa Kiislamu tangu ulipokuwa umma huu umeshikamana na dini, na mujtamaa wake umekaa katika dini, mujtamaa wake unawaheshimu viongozi wa dini, mujtamaa wake unafanya mambo ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, basi heshima ilikuwa wazi na utukufu ulikuwa mkubwa katika ardhi. Hapakuwa na magomvi. Angalia utawala wa mtume namna ulivyokuwa na amani. Angalia utawala wa Abu Bakri namna ulivyokuwa na amani. Angalia utawala wa Umar. Angalia utawala wa Uthmani. Mwishoni mwa utawala wa Uthmani palitokea watu wanaitwa Thuwar. Thuwar wavamizi, watu wafujo, ambao walileta fitna ya kwanza ya kuwatukana na kuwazungumza vibaya viongozi na kuwapindua viongozi. Na tangu iliposimama fitna ile, ziliendelea fitna hizo mpaka leo. Hawa wanaitwa Khawarij. Khawarij katika ukhalifa wa Abu Bakari radhiallahu anhu, alipokufa mtume, palitokea watu wakatangaza kwamba wao wataswali, watafunga, watahiji, sawa, lakini zaka hawatoi. Wakatofautisha baina ya zaka na swala. Abu Bakari akasema, nitawapiga. Midamu mmetofautisha baina ya swala na zaka, nitawapiga, na lazima mtatoa zaka. Na vile mlivyokuwa mnawaleta mifugo yenu ya zaka kwa mtume, ndivyo mtaleta katika wakati wangu. Akasimama. Wakatokea wengine wakatoka katika Uislamu murtadina, akasimama nao, dini ikarudi pale pale alipopaacha mtume. Akaondoka Abu Bakari radhiallahu anhu, akatawala Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Ametawala Umar kwa muda mrefu. Akaja akauliwa Umar. Alipouliwa Umar, akaliacha jambo katika shura, akachagua masahaba watano akawakabidhi, simamieni mumchague kiongozi mmoja atakaye isimamia dola ya Kiislamu. Wakamchagua Uthman ibn Affan, akatawala Uthman. Mwishoni mwa ukhalifa wa Uthman palitokea watu ambao walitengenezwa na Yahudi, Abdullah ibn Saba al-Yahudi, katika miji ya Kufa na Misri, na hawa wakatangaza kumkataa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wakaingia Madina, wakaeneza fitna Madina, wakaushawishi mji wa Madina, na watu wa Madina wakaipokea fitna, na fitna ikawa kubwa mpaka ikapelekea akauliwa sahaba wa mtume Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hawa ndio khawariji wa kwanza. Na walipouana hawa Mwenyezi Mungu, walipojitokeza hawa khawarij wakapelekea kuuliwa kwa Uthmani, na vita vikasimama, vurugu ikawa Madina kubwa, hatimaye akatawala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. akatawala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na mji wa Madina ukawa hauna utulivu. Hatimaye Ali akaondoka Madina na akahamishia khilafa au makao makuu ya dola ya Kiislamu katika mji wa Kufa ambao ni mji wa Iraki. Tangu pale fitna zimeendelea mpaka leo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha katika msingi huu kwamba kadari ya Allah watu watakapokaa katika kuwatii viongozi na kuwasikiliza viongozi wao, basi amani itapatikana na umoja wao utakuwa ni mkubwa. Na Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wala yansuranna Allahu man yansuruhu, Allah atawanusuru wale ambao watainusuru dini yake. Allah atawanusuru wale ambao watakuwa tayari kunusuru dini yake. Inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Allah ni mwenye nguvu na ni mshindi juu ya hilo. Alladhina imakkanahum fil ardi, watu ambao wanapomakinika wakapata nguvu katika ardhi, aqamu salata, wanasimamisha swala, waatau zakata, na wanatoa zaka, waamaru bil ma'ruf, na wanaamrishana mema, wanahau anil munkar, na wanakatazana mabaya, walillahi aqibatul umur, na kwa Allah ndio kwenye mwisho uliokuwa mzuri. Kwa hivyo msingi wetu wa tatu ni msingi ambao unatufundisha kuwatii na kuwasikiliza viongozi, na haya ni mafundisho na mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wakishikamana na mwongozo huu, basi amani itapatikana. Sheikh anasema thumma sara hadha al-asl la yuraku inda akthar man yad'i al-ilm. Kwa hivyo insha Allah nadhani tukana hali kubadilika, tuishie hapa. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.